8 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij een kano-ongeluk op het Veluwemeer zijn vermoedelijk 3 leden van een Duits gezin om het leven gekomen. De moeder werd nog uit het water gehaald en gereanimeerd, maar overleed later in het ziekenhuis. De vader en een kind worden nog vermist. De kustwacht gaat ervan uit dat ze zijn verdronken en richt zich nu op het bergen van hun lichamen. Een dochter die uit het water is gered, ligt nog in het ziekenhuis. Het gezin maakte een tochtje met een kano die ergens op het meer is omgeslagen. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De Russische troepen komen steeds dichter bij een van de grootste energiecentrales van Oekraïne, op zo'n 50 kilometer van de stad Donetsk. Volgens Amerikaanse deskundigen waren daar in de buurt de afgelopen dagen zware gevechten. Dat zou onderdeel zijn van de snelle opmars van de Russen in de Donbass. In Kharkov, meer in het noorden, zijn raketten neergekomen op een dichtbevolkte wijk. Daarbij zouden 3 doden en 23 gewonden zijn gevallen. In Amsterdam is gisteren acteur Cas Enklaar overleden. In 1970 was hij een van de oprichters van het Werktheater, samen met onder meer Peter Faber en Sherien Stroker. De groep maakte in de jaren 70 naam met voorstellingen zonder regisseur, die gespeeld werden in bijvoorbeeld ziekenhuizen, scholen of zorginstellingen. En Enklaar hoorde ook bij de vaste ploeg van filmregisseur Theo van Gogh. Zo had hij de hoofdrol in Een dagje naar het strand. Cas Enklaar had slokdarmkanker. Hij was 79 jaar. In de Tour de France heeft gele truidrager Jonas Vingegaard de laatste bergrit gewonnen. De Deen reed in de Pyreneeën op de laatste klim weg bij de nummer 2 in het algemeen klassement, Tadej Pogacar. Die kwam een minuut na Vingegaard over de finish. De Deen staat nu in het algemeen klassement 3,5 minuut voor op Pogacar. Zondag finisht de Tour in Parijs. Het weer, vanavond op de meeste plekken droog en in het westen soms nog wat zon. Vannacht overal wisselend bewolkt en een graad of 12. Morgen ook een mix van wolken en zon. In de avond kans op wat regen. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Hé, hoe kan ik je helpen? Hoe zeg je, we hebben pech in het Italiaans? Siamo sfortunati. Maar ik ga meteen hulp voor je regelen, hoor. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 15% korting. Dan is ook in het buitenland de beste hulp altijd dichtbij. Kijk op anwb.nl/wegenwacht. Vanavond bij de EO op NPO 2 Auschwitz. Een intiem portret van filmmaker Oeke Hoogendijk. 15 jaar lang filmde zij haar moeder die tientallen jaren het huis niet uitdurfde en leefde met een trauma van de Tweede Wereldoorlog waarin ze haar familie verloor. Kijk de EO-doc Auschwitz vanavond om 9:55 op NPO 2. NPO Radio 1. NTR Pound. Vijf dagen. Jouw nieuws. Jouw verhaal. Met Waldy van Genen en Joris Kreugel. Goedenavond, welkom bij Vijf Dagen. We staan deze week in Amsterdam Zuidoost op het Kwakkoe Summer Festival. Het is Nederlands grootste multiculturele festival, verspreid over 4 weekenden. Dit weekend, komend weekend, is het tweede weekend met een hele speciale zondag voor mijn gast, Lulu Vera, in de bus. Welkom, Lulu. Hola, hola. Het is dan op Kwakkoe Roze Zondag. Ben jij trouwens wel eens op Kwakkoe geweest? Ja, in 2019 voor het eerst. En hoe was dat? Amazing. Waarom? Omdat het zoveel mensen, zoveel verschillende mensen. Ik voelde me gewoon thuis. Thuis. En wat is thuis eigenlijk voor jou? Jij komt uit? Uit Ecuador. Uit Ecuador. Dus je hebt verschillende mensen daar ook rondlopen. Ja. Ja, want het is van origine een Surinaams festival, maar dat is het eigenlijk al lang niet meer, hè? Ja, maar het eten, dat Zuid-Amerikanen hebben we hetzelfde eten, denk ik. Ja, maar het is echt Antillianen, Latino's, alles loopt er rond. Daarom, ja. Die Roze Zondag, jij helpt mee met een event te organiseren komende zondag. Een Kiki Ballroom event. Heel veel mensen denken nu, Kiki, wat? Kan je even uitleggen, als ze gaan kijken, wat zien we dan? Het is een evenement met de hele ballroomscene van Nederland. Maar ik vermoed ook dat mensen uit Parijs en Duitsland komen. En je gaat dansen, je gaat een beetje soort van acteren zien. En het wordt echt een hele grote feest. We gaan er zoveel verder bij, ik ben heel benieuwd. Yes. Reageren op de uitzending kan via onze NPO Radio 1-app. Voordat we praten, verslaggever Joris Kreugel die ging afgelopen weekend hier op Kwakkoe het terrein op om te vragen wat de bezoekers van de aandacht vinden voor de LHBTI-gemeenschap op zo'n Roze Zondag. Roze Zondag, zouden jullie daar naartoe gaan? Nee, ik niet. En waarom niet? Ik heb er niet zoveel mee. Waarom heb je er niet zoveel mee? Ja, het is niet echt mijn ding, gewoon. Nee? En hoe zit dat bij jou? Zou jij naar een Roze Zondag hier gaan? Nee. Ook niet? Vind ik ook niet zo leuk. Maar waarom vind je het niet zo leuk? Ja, zoiets als Kwaku, dit vind ik wel leuk. Maar weet je waarom? Het past niet echt bij Kwaku, vind ik. En er moet juist toch nog aandacht voor zijn ook? Voor de LHBTI'ers? Ja, er mag aandacht voor zijn, maar ik hoef dat niet... Voor mij is het niet echt aantrekkelijk of zo. Ik heb een beetje gemengd gevoel wat dat betreft. Het past niet helemaal in de cultuur, je weet het. Het is toch een onderdeel van de cultuur? Het heeft toch niks met passen te maken? Ja, het is toch wel zo dat wij een klein beetje een soort macho-cultuur hebben, weet je wel. En mannen willen zien en willen weten precies wie echt een vrouw is of wie echt een man is. En als het gemixt moet zijn, gaat het een beetje raar zijn, vind ik wel. Ja? Ja, heeft het te maken met de macho-cultuur? Nee. Ik accepteer het wel. Maar dat moet er gewoon daar gebeuren. Ja. Niet dat jij het ziet? Nee, dat klaar. Nee, dat zo ben ik wel. Ja. Maar ik gun ze van alles. Hetzelfde als, als die rijken zegt van wij willen gewoon daar wonen en die armen die wonen daar. We gaan niet in de buurt van de armen wonen, zo moet je maar zien. Ja. Dat vind ik van wel. Ja. Lulu, wat vind je ervan als je dit hoort? Nou, interessant. Verschillende perspectieven. Het past niet in de cultuur, hoor ik hier. Dan moet die persoon wel goed in de cultuur kijken. Helemaal naar het verleden met de inheemse mensen en alles. Volgens mij bestaat dat allang. Ja, echt waar? Ja, zeker. Je moest lachen, maar een beetje met kiespijn net. Toen hij zei ook van ja, wij machismo, wij weten wat echte mannen zijn en wanneer echte vrouwen. Ja. Waarom moest je toen lachen? Omdat het klinkt gewoon als is dat mensen uit mijn land ook zouden zeggen. En het is gewoon hilarisch hoe mensen kunnen denken daarover. Ja, want voor de duidelijkheid, ook voor de luisteraars... Hè, we hebben online kunnen mensen jou zien, maar de luisteraars niet. Je bent trans. Ja, ik je ben trans. Je bent nu als vrouw hier. Ja. Maar je gaat soms ook als man de deur uit. Niet echt als man, maar ik zou zeggen meer met een mannelijke kleding naar buiten en zo. Ja. Dus ja, ik beschouw mezelf meer als trans. En, maar wanneer bepaal je dat dan? Per dag? Of waar ligt dat aan? Goeie vraag. Is wel grappig. Nee, maar dat weet ik niet. Ligt eraan met welk been je uit bed stapt? Nee, maar het is hoe je je voelt op dat moment. Ja. En wanneer voel je, op wat voor manier voel je dan dat je denkt van vandaag ben ik Lulu heel vrouwelijk? Ik zeg eerlijk, de laatste tijd ben ik meer Lulu dan iets anders. En ik voel me comfortabeler met mijn kleding, met mijn make-up. Maar ook al heb ik dat niet op, dan ben ik nog steeds Lulu. En mensen noemen mij ook gewoon Lulu, snap je? Dus het wordt ook meer een deel van mezelf. Ja, want dat is wie je nu bent. Je bent exact, nu Lulu. Ja, exact. Je oude naam, die gebruik je ook niet meer. Alleen mijn familie. En ik ben echt cool mee dat mijn familie mij zo noemt. Maar als ik nieuwe mensen ontmoet... Ik stel me voor als Lulu. Mm. Dus dan verwacht ik dat je me Lulu noemt. Maar waarom gebruikt jouw familie, jouw Ecuadoriaanse familie? Ja. Die gebruiken nog jouw oude naam? Ja, klopt. Waarom doen ze dat dan? Omdat ik ze nog niet heb gezegd van noem mij alleen maar Lulu. Omdat ik daar niet echt de behoefte aan heb. Mijn kleine zusjes noemen mij wel Lulu, maar mijn moeder soms en mijn vader ook soms. Maar is het moeilijk voor ze misschien? Dat je daarom... Misschien wel, dat weet ik niet. Dat is nog een gesprek dat ik aan moet gaan. Oh ja. Maar op dit moment voelt het goed. Ja. Je bent 26? Ja, klopt. Vanaf wanneer ben je echt Lulu geworden? Lulu is daarom eigenlijk. Dus in 2019 was ik op die naam gekomen door een serie die Pose heet. Die was... Een hele amazing serie. Je zegt het nu zelf, die ballroom scene. Ja. Waarin er gedanst wordt, ook soms een beetje competitief tegen elkaar gedanst wordt. Ja, het is. Je begint gelijk te lachen. Ja. Het is een wedstrijd sowieso. Het is sowieso een wedstrijd. Als we op stage zijn, dan is het is gewoon echt laten zien wie het beste is. Waarom ik het weer aansnijd, dat ballroom. Want komende zondag, dat event, het Kiki Ballroom event hier... is een ode ook aan een vriendin van jou. Ja, is mijn beste vriendin Mia. Die is vorig jaar overleden. Yes, klopt. Kun je daar even wat over vertellen? Ja, Mia was 26 jaar. En Ze heeft zelfmoord plegen. En ja, dat was echt een hele shock voor de hele community. En dus sowieso voor mezelf. En precies op de dag van de begrafenis was er een ballroom evenement. En we hebben een hele ode voor haar. Een moment gehad voor haar. En de hele community was daar. En was echt een hele mooie moment. Ja. Zij was ook transvrouw? Ja, zij was een zwarte transvrouw. Ze heeft zelfmoord gepleegd. Weet je waarom? Heb je een vermoeden? Ik denk dat ze niet... dat het moeilijk was, harttransitie. En op bepaalde momenten stond ze alleen in het leven. Ook al was ik daar voor haar. Maar verder... ik wil niet voor haar spreken, want nee, natuurlijk dat is aan haar. En ja, ze is er niet, dus we gaan gewoon met die vraagteken blijven. Ja, jeetje. En veel trans mensen die kampen met depressies, hè? Ja. Je zegt van ze was heel vaak alleen. Is dat ook een reden, denk je, waarom veel trans mensen dat hebben? Ben je vaak alleen als trans persoon? Persoonlijk niet. Ik heb geluk dat ik mijn familie heb. Mm-hmm. Dat ik goed met mensen kan spreken. En dat ik ook met mezelf kan spreken. En dat wil ik dus bieden aan mijn andere, aan mijn community, mm-hmm, die dat niet heb. Ik wil gewoon daarvoor mijn community zijn. Ja. En voor al mijn trans sisters. Ja. Ja. Nou zeg je dat van, je hebt gelukkig je familie. Je familie, daar heb je heel erg geluk mee dat jouw familie het echt accepteert. Ja. Maar ook voor jouw moeder was het ook heel lang niet heel makkelijk, hè? Nee, klopt. Want jouw stiefvader heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Ja, hij was degene die echt tegen haar heeft gezegd van... Oké, je moet echt normaal doen. Hoezo ga je stressen dat je kind niet hetero is? Snap je? Hmm. En door hem was zij meer, ik zou zeggen, aware geworden van... Oké, dit kan wel. Maar in Ecuador was het een ander verhaal. Dus ze was gewoon bang dat iets bij mij zou gebeuren. Ja. Ja. En jouw stiefvader, waar komt die vandaan? Hij is Ecuadoraan. Oh, oké. Ook. Ja. Maar hij is hier in Nederland sinds, ik geloof, 1995, denk ik. Dus hij heeft echt de hele boom meegemaakt van Ecuadoraanse transvrouwen die hier gingen werken. Ja. Want hij ging ook met hun, zeg maar, wonen. En hij ging voor hun werken. Dus koken, schoonmaken. En toen was hij meer in aanraking gekomen van... Oké, dit leven kan gewoon. Ja. En het is gewoon normaal. En hij heeft toen op je moeder ingepraat? Ja. Nou, hij heeft, zeg maar, met mijn moeder een goed gesprek gehad... voordat ik hier kwam. En ja, daardoor... Nou, wat is degene wat hij tegen jouw moeder heeft gezegd... waardoor zij nu het meer accepteert? Maar eigenlijk wat ik zei, je moet echt normaal doen. Letterlijk. Je moet normaal doen. Dat is je kind. Je moet echt niet zo doen tegen je kind. Ja. Dat is wat je moet doen met je kinderen, toch? Altijd, ongeacht wat, gewoon van je kinderen houden. En dat zegt dan ook een man, ook afkomstig uit Ecuador? Ja. Hij is geen macho dus, uit Ecuador. Hij is wel macho in bepaalde plekken, maar hij weet wat hij moet. Hij is niet een volger, zeg maar. Oh ja, mannen moeten dit niet doen. Ja. Dat doet hij niet. Nou, zeg je van mijn familie accepteert het. Nu uit. Hè? Je hebt ook een andere familie. Ja. Toch? En dat hoort ook zo in de ballroom scene, hè? Ja, je hebt je eigen familie daar. Dat kies je eigenlijk. En dat is het mooiste van ballroom. Ik kon mijn eigen familie kiezen. Dit is de House of Prodigy. En ja, ik zit bij dat huis sinds, ik geloof, bijna 2 jaar. En ik ben zo blij. Ze steunen me met alles. We trainen samen. We gaan samen wat drinken en eten en zo. Ja, maar mensen zullen denken van House of Prodigy. Het is gewoon een groep mensen. Die gewoon op dezelfde manier denken. Op dezelfde manier voor elkaar voelen. Ja. Maar dat heeft ook echt te maken met die scene, hè? Van andersdenkende mensen die niet in een hokje passen. Ja, want eigenlijk de houses zijn ontstaan omdat vroeger... Dus ballroom is ontstaan in Harlem, New York. Mm-hmm. En het is ontstaan omdat kinderen door hun, omdat ze gay of lesbisch of whatever waren, mm-hmm. ze werden op straat gezet. Dus de transvrouwen en de drag queens waren dus de moeders van deze kinderen. Mm-hmm. En daardoor zijn de huizen ontstaan. Dus ze werden de moeders van de kinderen. Mm-hmm. Ze they provided gewoon food, eten, een plek om te slapen. Ja. En de kinderen moesten meedoen aan die evenementen. Ja. Dus om trofeeën te krijgen voor het huis. Ja. Yeah. Als jij bent daar nu onderdeel van, wat vind je daarvan? Om van de ballroom community? Ja. Is geweldig. Het is geweldig hoe je zeg maar door een community andere mensen kan steunen en laten weten van het is goed om te zijn wie je wil zijn. Ja. De heel bekend ding van de ballroom scene, dat is de dansstijl, dat is Vogue. Voguing. Klopt, ja. Jij hebt een nummer aan ons doorgegeven. Wat je even wil horen, luister. Yes. I don't know about you, Miss Kitty. I don't know about you, Miss Kitty. I don't know about you, Miss Kitty. But I feel so much yummier. Oh, I don't know about you, Miss Kitty. Ja, Miss Kitty heet dit nummer. En je begint al. Je begint te vogen. Je voelt het. Leg even uit wat je doet. Wat ik doe? Ja. Je kan elke beat hitten. Dat is de vierde. 1, 2, 3, 4. Dus je hebt een crash. 1, 2, 3. 1, 2. En dat is het moment om een pauze te nemen. Of om een dramatische ding te doen. Dus het is heel veel bewegen. Je bent heel erg met je handen bezig. Ja. Het is poses aannemen. Ja. Voguing. Klopt. Vogue, de magazine. Snap je? Ja, maar het is ook heel zwaar, hè? Want ik heb wat video's opgezocht. Ja. En je hebt ook de catwalk. Hè? Goed zo. Je weet maar het. Je hebt ook de duckwalk. Ja, dit is de zwaarste, zeg maar. Leg even uit. De duckwalk is, ik weet niet of jullie dat weten, maar de zo van de Russische dansstijl, dat ze echt met de voeten... echt door hun hurken gaan. Yes, ja. Dat moet je doen. Echt helemaal springen op je hurken en alles. Ja, en je gaat ook echt vooruit. Het is topsport. Je kan vooruit, achteruit... springen en daarna weer daar gaan. Ja. Je kan van alles doen. Het duurde even voordat jij ook echt mee ging doen... en mee durfde te doen, hè? Ja. Met die ballroom. Waarom dat? Omdat het is heel erg fierce. Het is echt... En je moet attitude hebben. En toen de tijd had ik dat niet. En dat was zo moeilijk. Want ik was zo... geïntimideerd door al die mooie mensen en al die goede energie. En ik dacht van, ik weet niet of ik daar pas. En toen, daarom heb ik zo lang gewacht om mee te doen aan een les. En dat is trouwens heel belangrijk, hè? Attitude. Ja. Waarom is dat zo belangrijk bij ballroom? Bij voguing ook. Want in het leven, wij queer mensen moeten ook echt sterk zijn in onze schoenen. Mm-hmm. Want anders worden we echt... of gepest, of mensen gaan over ons heen lopen. Dus in ballroom moet je laten zien dat je dat echt kan... en dat je echt de shit bent, snap je? Dat wil je graag laten zien. Heb je daar ook ervaringen mee? Dat je wel eens gepest bent vanwege wie je bent? Of... Ja, zeker. Ik heb gewoon 1,5 jaar in Spanje. Toen ik 13 was, geloof ik. En ik kon niet meer, ik werd gepest. Het was moeilijk... Heel veel racisme. Dus ik dacht van, nee, ik moet terug naar mijn land. Ja. Maar in mijn land werd ik ook gepest... omdat ik heel vrouwelijk was. En, ja. En dan nu dat voguing en die ballroom events... helpt dat echt met je zelfexpressie, met jezelf zijn? Persoonlijk, ja. Het heeft me echt geholpen om achter te komen wie ik ben. En op dit moment... Het boeit me echt niet wat mensen zeggen op straat of iets... Ja. Ik ben gewoon mezelf. Want ben je nu dan 100% jezelf? 100% Lulu? Ik denk dat iedereen 100% zichzelf is. Ongeacht je of je hetero bent of gay of trans. Maar ik denk dat is een proces dat elke dag verandert. Want als je jezelf... Je hebt wel een essentie, die blijft hetzelfde. Mm. Maar daarnaast ga je wel veranderen, vind ik. Ja. Ja. Lulu, we praten zo verder... We gaan even naar het hoofdpijndossier. Het hoofdpijn. hoofdpijndossier. Ja, dag 4 ook van het hoofdpijndossier. Verslaggever Joris Kreugel aan de lijn. Goedenavond. Goedenavond. Hey, je bent al de hele week bezig met de rattenplagen hier in Amsterdam-Zuidoost. Ja. We hoorden de rattenvanger, ik moet eigenlijk zeggen rattenkiller, Jos Kruis, die met een luchtbuks de ratten te lijf ging. Klemmen, die werken voor ratten niet of nauwelijks. Daar is een ratten slim voor. Zitten er twee? Ja, kogeltjes zitten erin, ja. Kijk, die zit op de vuilniszak. Ja, zie je. Ja, daar zitten er twee. De VVD die ziet wel iets in deze methode van het ratten afschieten. Maar je voelt hem al aankomen. De Partij voor de Dieren in Amsterdam die is falikant tegen. Laat ik vooropstellen dat wij natuurlijk vanuit het dieronvriendelijk oogpunt... wij geen voorstander zijn van het neerschieten van ratten. Het enige wat er gebeurt is dat de ontstaande plek sneller wordt opgevuld... omdat ze zich ook sneller voortplanten. Ja, Joris, de vraag is wat nu? Je vertelde gisteren aan Petra Possel dat je naar een man toe zou gaan... die ratten invriest? Ja, die vriest ratten in inderdaad. En dat is Mr. Johnson en die komt uit Nigeria. Ja, en als eerste vroeg ik eigenlijk aan Mr. Johnson... hoeveel ratten hij per dag vangt. Sometimes I have 5, sometimes I have 10. Maar jij vangt 5 tot 10 ratten per dag? Per dag, ja. Hier in mijn buurt. Kijk, daar is een groot big O voor de rat. They are under the house. There are a lot of rat here. Er is daar een hol. Daaronder dat balkon hier van het appartementencomplex, daar zijn ratten. Daar? Ja, zullen we er even ingaan? Op, met, Met brandnetels en dat we niet op ratten gaan staan. Ja, ik heb mijn... Ja, zijn zwarte boksen. Nee, die doos is leeg, hè? Ja. En die doos? I've checked them this morning already. People are putting their waste food outside. Yeah. By the container, when his container is full, they put their food there. But then people give them food, free food. Then they come out. And they are walking everywhere around. Deze afvalbakken die hier staan in de woonwijken, die zijn soms vol. En dan gooien mensen gooit ernaast. Yeah. En dat is eigenlijk voer voor de ratten. Yeah. Meer ratten. Dus jij zegt, neem in ieder geval, als de bak vol zit, je afval toch nog maar weer even mee naar binnen. Of ga naar een andere afvalbak. Dat scheelt. Ja. Waar kom jij vandaan? Ik kom uit Nigeria. Nigeria? Ja. Daar vind je ook ratten in Nigeria? Ja, dat is veel rat, maar een groot rat. Ja, wat deden met die ratten? They eat them. Ze eten het? Ja, they eat them. Heb jij wel eens rat gegeten? Eten, ja. Oké, okay. En daar heb je wel eens een keer een overheerlijk ratje gegeten... met saus eroverheen en patatjes? Niet patat, met panendiam. Ja, met lekker okra soep of vegetable soup. Nice. Eet je ze dan als je ze hier vangt niet op? Nee. Je rat is niet... Het is zo klein. Nou, Mr. Johnson, ik ga me nu even iets laten zien... in het wijkgebouw, want hij heeft iets in de vries liggen. Ik denk dat je al kan raden wat. Nou, de ijskast gaat open. Oh, pas op. Ja. Wat verdam. Yes. Het zijn een stuk of 10 ratten in een plastic zak. Groot, klein. Ja, groot, klein. Meer dan 10, hè? Meer dan 10. So, I think here up to 25 pieces of a rat in the fridge. That was it. Now you have seen everything. Yeah? So the man you should talk to more. Ja? Is zitting there, Vincent. Ja. Oké, wacht even op Vincent. Is Vincent? Wie is Vincent? Dit is Vincent. En wat ben jij, Vincent? Ik ben ecoloog. Ah, en je werkt hier in het buurthuis? Ja, ja. Maar in eerste instantie hebben we, om die bewijslast, laat ik zeggen, echt zichtbaar te maken en voelbaar, hebben we inderdaad een berg van de eerste 60 die we gevangen hebben in een maand tijd, gewoon op tafel gelegd. Als demonstratie van, kijk, dit is hoe groot het probleem is. Yes. Wat moet er gebeuren? Er zijn een hele hoop steden die dit soort problemen 20 jaar geleden hadden. Die zijn daadwerkelijk overgegaan op anticonceptie. Het is een hele gewone praktijk. En daar is heel veel weerstand tegen. En waarom dan? Een soort valse ethiek, denk ik. Ja, Joris, morgen laatste dag. Je hebt nog 1 dag om de rattenplagen op te lossen. Wat ga je doen? Nou, als mij dat lukt, nou, dan ben ik Superman. Ja. Ik ga wel mijn best doen. Morgen ga ik met de GGD ga ik op pad. Oké, nou, dan gaan we morgen horen, Joris. Dank je wel. Oké. Hoi, hoi. Terug in de bus. Lulu. Yes. Zondag. De Kiki Ballroom Event. Waren heel veel competitief vooral, hè, moet ik zeggen, gewookt gaat worden. Ja. Meer dan dat zelfs. Het is ook een ode aan jouw beste vriendin, ja, Mia. Ja, dat is de hele waarom deze event is eigenlijk. Haar zelfmoord. Zij was ook een transvrouw. Ja. Zwarte transvrouw, moet ik erbij zeggen. Heeft dat ook echt een impact gehad in de hele gemeenschap? Ja, heel erg. Hierdoor is de community meer met elkaar gekomen. En we checken meer op elkaar van hoe gaat het. Ja. En zodat het niemand alleen voelt, snap je? Ja. En zondag ga je de hele community daar zien. Mensen komen uit ook Germany en Parijs. Hoe gaat dat een ode zijn aan Mia dan? Ik wil niet zoveel zeggen. Mm. Ik hoop dat veel mensen komen kijken. Mm. Maar ze hield van zonnebloemen. En je gaat heel veel gele zonnebloemen daar zien. Mm-hmm. En veel vlaggen van of de LGBTQ+ community. Mm-hmm. Of van je eigen land. Ja. Ja. En verwacht je heel veel mensen? Ik verwacht de mensen die haar kenden. Ja. Dat verwacht ik. En de rest die komt, ze zijn heel erg welkom. Ja. Ja. Je zegt dan van, we proberen ook meer op elkaar te letten nu, hè? Mm-hmm. Als mensen met depressies kampen. Klopt. Lukt dat? Waar let je dan op? Je let echt op hoe mensen zijn. Of op social media. Of je probeert meer met mensen af te spreken van de community. Gewoon even te checken van, hey, hoe gaat het? Of een appje sturen. En zo hou je gewoon elkaar in de gaten. Ja. Ja. Je zegt, je hoopt dat in ieder geval veel mensen van de community komen. We hoorden aan het begin van de uitzending, hè, op Kwaku afgelopen weekend, een paar mensen die nog hun bedenkingen hadden met die Roze Zondag. Hè? Ja. Van ja, hoort het hier wel thuis? Past het wel in de cultuur bij ons? Waarom zouden juist die mensen moeten komen kijken? Nou, Mia was een zwarte Surinaamse transvrouw. Ja. En ze is op deze ode aan haar is op Kwaku. Het is een Surinaamse festival. En het is mooi als je voor je mensen ook daar bent. Ongeacht wie of die persoon trans is of niet. Hmm. En ik vind dat mensen kunnen kiezen waar ze naartoe willen. Maar ze moeten niet andere mensen belemmeren om hun leven te leven. Ja, ja, maar ja, er lopen natuurlijk misschien... Het is een goed bezocht festival afgelopen weekend. Althans, er lopen veel mensen. Stel, de luisterende mensen denken van... waarom moeten ze toch even komen kijken in die tent? Waarom? Ja. Dan kunnen ze zien hoe leuk ons leven is. Dan kunnen ze die energie, die mooie energie meekrijgen. Ja, en moet dat ook gaan helpen bij het, ja, een beetje een stukje acceptatie? Dat mensen jullie meer zien op deze manier? Ik denk niet dat wij geaccepteerd willen worden door mensen. Maar gezien worden misschien, maar we zijn gewoon daar. En waarom reageer je daar gelijk op van, nou, we hoeven niet geaccepteerd te worden? Want dat hoeft niet. Je hoeft geen acceptatie van niemand. Ja. We worden geaccepteerd door onszelf. Ja. Lulu, Vera, mag ik je bedanken? En mag ik je heel veel succes en kracht toewensen tijdens die ode aan Mia. Dank je wel. Komende zondag tijdens het Kiki Ballroom Event. Dank je wel. Dit was dag 4 van 5 dagen. Kwaku in Amsterdam Zuidoost. Morgen barst hier het festival weer los. Dan is er een optreden van salsa-legende Oscar de Leon. Wij zijn er dan ook weer en sluiten de week af met The Roots van Kwaku, het voetbal. We hebben het dan over een stukje vergeten Nederlandse sportgeschiedenis met Robba, Bres en Zaga. Dat belooft wat. Morgen praten we verder om 8:00. George Kooijmans en Frank Carrillo zijn terug met een spectaculair nieuw album, Mirage. De vriendschap en het plezier tussen deze twee rockmuzikanten spat er vanaf. Mirage van George Kooijmans en Frank Carrillo. Out now. Hier in de Grote Kerk in Hilversum spreken wij Siska Dresselhuis en Jan Slachter wekelijks over onze gereformeerde opvoeding. Elke aflevering ontvangen we hier een ex-gereformeerde zoals Caroline Tenze of Jan Terlouw. Gij zult luisteren. De Max Podcast, de geboden van Slachter en Dresselhuis, nu in uw favoriete podcast-app. Yes, het is super sale bij WoonExpress. Met kortingen tot 50% op de leukste woonspullen. Gratis thuisbezorgd en lekker snel in huis. Dus kom nu naar onze winkel of shop op woonexpress.nl. Yes, WoonExpress, de leukste woonwinkel van Nederland. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je BTW-aangifte met één klik. Je BTW-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. Kinderen willen andere kinderen helpen.